کفر و شرک یو مثال الله تعالی بیان کړ او دا مثال د ذلت او هلاکت د مشرکو چې هیڅ صورت ته نجات د مشرکو دې سره د شرک نه او بیا دا مسله بیان شو چې حرم محترم کې ډېرې فائدې د مسلمانانو لپاره دي او یو پکې د دې بیان شو چې دوی په دغه موقع باندې د الله تبارک وتعالی د رضا لپاره تکلیف تعمیل د خپل خداوندی کوي او قربانۍ ذبح کوي. په دې رکو کې هم دا بیان دی چې دا دوی کوم ذبح کوي نو دا ذبح کې مقصد د دوی د الله تعالی رضا او دا الله تبارک وتعالی د حکم تعمیل کول دي. مقصود اصلی په دې کې تعظیم د حرم نه دی چې حرم کې دا قربانۍ دوی کوي او مسلمانانو مقصد په دې کې تعظیم د حرم دی بلکې تعظیم د حرم نه دی. مقصود په دې کې دا الله تعالی تعظیم اور الله تعالی ته نزدېکت حاصلول دي او د دې نزدېکت حاصلولو لپاره دا قربانۍ او ذریعہ او یو واسطه ده. د دې بیان الله تعالی په دې رکو کې کوي او ور سره چې کوم د الله تعالی خاص بندگان دي دا غي صفات بیانې چې کله د دې په وړاندې د الله تبارک وتعالى نوم واغسته شي د دې د زړونو کیفیت څه دي. دا الله تعالی د عظمت او د بڑایې د وجنا د دې په زړونو باندې یو هیبت راشي ير راشي دا کوم کسان دي دا الله والے کسان دي او که هر څومره تکلیفونه مصیبتونه په دوی باندې راځي په هغه تکلیفونو مصیبتونو کې دوی صبر کوي د دې بیان الله تعالی کوي. او درېم بیا د قربانۍ مسله بیانېږي چې کله هم د حج نه انسان فارغ شي هلته دې کومه قرباني کوي چې دې ته دم د شکرې وی لیکيږي مثلا او ساس رکو خانو دا غیر زبه ایک مسنون طریقہ بیانائی چا عام ساروی دا خفزمکہ باندے را سملو لشی پو وقت زبه کی او دا اوخت زبه طریقہ دادا چی دے با پدریخ بے باندے ولاری مخکنے گسخ با دل اتر لشی پدی حیعت کی بادے زبه شی او کل چی دے بیا سات نوزی خبلا خفزمکہ باندے رو برزی کی پر انہیں مسئلہ بیا بیانی گی چې د کفاره مکه او دا عادت او جاغی با دغه مزبوحې نه پړلې دا د زمانی د جاهلیت خبره وا خپل تن هم تاسو پړلې شي او دارنګ کوم کسان چې فقرا دي یا په اظهار د خپل فخر کوي او په اظهار د خپل محتاجۍ نه کوي دواړو باندې تاسو ته دې نه پړلې شي او بیا د هر یو عبادت یو روح دې تاسو ته معلومه ده لکه څنګه چې د دې بدن قیوان دا په روح سره دی که روح په دې بدن کې وي او دا بدن روغ رمټ دی او د دنه فائدہ غوښته شي او که د بدن نه روح وځي بیا دا بدن ختم وي دنه څه فائدہ نشي غوښته. دا سي د هر یو عمل لپاره یو روح دی چې هغه ته اخلاص ویل کیږي په دغه اخلاص سره هر یو عمل ژوندې وي او په کوم عمل کې چې دغه اخلاص نه وي للهیت او د الله رضا نه وي هغه عمل مړوي یعنی غیر مقبول وي. دلته هم الله تعالی دا بیانې چې په قربانۍ کې الله تعالی زمونږ او ستاسو زړونو تقوا ته ګوري اخلاص ته ګوري نه دا غوښته د الله تبارک وتعالى قبولیت ته رسي نه دا وینې رسي. اصل شی څه شی دی؟ هغه تقوا او اخلاص دی. دا مسله بار بار تاسو ته بیانېږي دا غي بیان الله تعالی کوي او د دین بعد بیا د جهاد د پارا اسباب بیانې چې د کافرانو سره دا جهاد ډېر ضروری شو. د دې جهاد د پارا اسباب کوم دي؟ لومبه آیت په اړه د جهاد کې چې کوم راغله د عبد الله ابن عباس سے وایي هغه دغه آیت ته چې دلته بیانېږي اسباب د جهاد معلوم دي چې د کافرانو سره اولی دا جهاد فرض شوی او جهاد فرض دی دا غي کوم اسباب دي؟ درې اسباب الله تعالی دا غي دلته بیانې او بیا د جهاد فضیلت او ثوابونه خود واضح دي دا غي تذکرې کوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أو دهري أمة تبارا دا قربانه صرف اور صرف امت محمدی نے دی د دین امر کے سمرم امتونه چې د حضرت آدم علی السلام نه واخلې تر دې امته پوری د هر امت باندې ځان ځان لاد قربانه سو طریقې وی او اغي بیان د کل امت د هر یو امت لپاره جعلنا منسکا مقرر کړی د مونږه یو طریقه د قربانه جعلنا مقرر کړی د مونږ منسکا نیو طریقه د قربانه د منسک درې معنی دی منسک په معنا د قربانای سره هم راځي هر امت کې ځان له طریقې د قربانای وي او منسک په معنا د احکام د حج سره راځي هر یو امت باندې مونږ ځان ځان له احکام د حج فرض کړو چې حج به تاسو داسې کوي دا غي دا طریقې دي یا منسک په معنا د مطلقي بندګۍ سره دي چې د هر امت د پاره یو طریقه د بندګۍ او د غي د عبادت وا په هغه طریقې سره باغې پر بندګۍ کولا نو الله تعالی وی یوازې دا سيزونه په تاسو باندې نه دي ستاسو مخ کې امتونو باندې دا قربانای هم وي ستاسو مخ کې امتونو باندې دا طریقې د حج او احکام د حج مو او ستاسو مخ کې امتونو د پاره هم طریقې د بندګۍ او د عبادت وي تاسو نو الله تعالی دا سي طریقې خري دا قربانای په تاسو خري کم یو عمل چې مخ کې نه را روان وي هغه انسان ته آسان وي سر پارا لی اذکرو دی پارا چھ واخلی دا خلق اسم اللہ نم دا اللہ تعالی علاما پا حقا حیواناتو باندے رزقا ہم چور کری دی اللہ تعالی دوی تا پا وقت دا زبح کی چکل دی دا حیوانات زبح کی دا اللہ تعالی و تا طریقہ قولی دا چھ زبح کوئے نو دا زبح اس طریقہ را او بیا دا زبح پا وقت کی بتاسو سوائے نم با دا چاف لے اللہ تعالی تا قولی دی لکا نم دا اللہ تعالی پا وقت زبح کی اغسطے جی من بهیمت الانعام په چارپاهو باندې بهیمت الانعام چارپاهو ته چارپایان چې دي دوی باندې چې تاسو کله ذبح کوئ نو د الله تعالی نوم اخلي هر یو امت ته الله تعالی طریقه دی قول را فإلهکم حقدار د بندګۍ ستاسو اله واحد ذات یو دی حقدار د بندګۍ یو ذات ته هم دغه ذات د پاره دا تمام قربانی دي دغه عبادت دي او دا بندګۍ دي خاص فَلَهُ أَسْلِمُوا دِي اللَّهَ تَعَلَىٰ تَتَاسِ كَوَئِ ہم دا پارا اخلاص کوئے تاسو پا عمالو پلو کی کم عمل چی کوئے تاسو اغی کی اخلاص کوئے اسلام پا مانا دی انقیاد سر دی یعنی تاسو تابیش گردن کی دے احکام دی اللہ تعالیٰ تا اخلاص کوئے پا آغا احکام کی وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ او زیر ورکتا زان کس گنن کو تا مخبت بھی لکھی کی چی او سڑے زان کس گنی زان کمزور گنی زان لاشے گنی دا نه کوي چې متکبر وي غرور وي افلان او ډنګ وي محبت په معنا د عاجزۍ سره او لغوي معنا د هغې همدغه دا چې ځان کوز ګڼل هغه کسان چې هغوی ځان حزم نه ګڼي داسې کسان له ته زیر ورکا او چې څوک ځان څه ګڼي او تکبر او غرور کوي نو هغوی له خو زیر خود نشته بشارت خود نشته محبت څه ته ویلې کېږي دا هغه کسان دي چې دوی په چا باندې ظلم نه کوي د مخبتین معنا الذین لا چې دای ظلم نه کوي پچا باندې پچا پای چاله یظلمون پچا ظلم نه کوي او کچا ته و ایزا ظلمو دای سره ظلم شو چا په زیاته او لم ينتصروا دای بدل نه لی دا د مخبت معنا دا چې دا ځان پوز قانون کې هغه کسان دي چې دای چری پچا باندې ظلم نه کوي او کدی سره چا ظلم او زیاته او کو نو دای دا غنه بدل نه لی بلکې هغه ته عفو کوي دا د مخبت معنا دا الله تعالی وی دا سه کسانو ته زیر ورکا بشارت ولا ورکا ته خوشاله دا کم کسان دی جی اوس د دې تفسیر اورې سه پات الذین دا ځان کوز غون کی هر کسان دی اجازه کر الله کلا چې نو واغسته شي دا الله تعالی د دې پوړان دی د دې پوړان دی دا الله تعالی نو واغسته شي دا الله تعالی ذکر شي وجدت قلوبهم نو د وجد لوی والی او د بڑای نه اور پی کی زړونه ته دوی د دې زړونه اور پی کی زړونه کې ته دوی یره پیدا شي وګوره یره سو قسمه ده یو یره د کوتک نه هم د سړی یریږي ټوپک او د کوتک نه یره د زهریله او زناور نه هم د زهریله سیز نه مار راغم د انسان په زړه کې یره وي اور دارنګي زناور راغم د انسان زړه کې یره وي او یو دا یره د هیبت او د عظمت د الله تعالی نه د داد کوتک او د ټوپک او غیره نه ده دا د زناورو د زهریله سیزونو نه غیره نه ده بلکہ دا ځان دے او خوف اور یره دا چې دا الله تعالی هغه عظمت دی یو انسان په زړه کې راشي نو ځان له پته باندې یو هیبت تواری شي دا دا هغه هیبت معنا دا سې نه تاسو داسې یره دا چې کني سپېچا پسې شو د سوي رنگي زیړ نیسلې دا معنا نه دا معنا دا دی چې دا الله تعالی سره د نزدېکت دی الله تعالی شان عظمت معلوم دی ګوره څومره چې یو سړی هغه سوي شاهانو تر نږدې وي نو دا هغه هغه عظمت او هیبت د په زړه کې وي یو سړی دی چې هغه بادشاہ سره نږدې دی هغه ته د بادشاہ عظمت او د بادشاہ مقام مرتبه معلومه ده نو د په زړه کې د بادشاہ څنګه قدر یو بادشاہ چې خبره کوي په داسې څنګه عبادت راځي یو موږ کوم چې بادشاہ په سترګو لیدلې نه وي او نه د بادشاہ د مقام مرتبه نه خبري او موږ د بادشاہ مخې لږار شو موږ څه پروا نه کوو چې دیکھو زموږ مونږ ته یو سره سړی دی نو موږ څه کړو چې کم سړی ته د مقام معلومي هغه سره سمره هیبت او ماتا موږ یې سره سمره دا سوک دي دا خو دغه یو کس دی زموږ مونږ ته څه چلو شو دغه سې مسله ده کم یو انسان ته چې د الله تعالی عظمت او بڑائی معلومه نزدېکت د الله سره راغلی د په زړه کې د الله تعالی یو هیبت وي یو یره وي دغه مخبتین دي ښا یو داسې شی دی سیبه دا بازی کسان دي هغه په ځان باندې یو کیفیت راولي ډېر لري به ورپسې نو سو هغه کیفیت ځان لري داسې ټوکونه ټوکونه وایي ترپکې وایي وجد وته وایي وجد ځان له مسله ده دا موت چې کوم کیفیت کړی دی دا ځان له مسله ده وجد ٹھیک دی چې الله تعالی د هیبت د وجنا کوم کیفیت دی انسان دور شي هغه ثابت دی خو دا ټوکونه خو نه دي چې دا بعضې خلک دغسې بس ټوکونه وایي ښه بس دغسې یو رومیان ورته مخې ته داسې وغورځي د یو پیر دی په دې باړه کې دی ترپکې شروع کړي ترپکې روحاني هغه ته وایي نه صحبه دغه ځان له خبره ده وجد ځان نه دی دا وجد په دی راځي نو په کار دا دی یو دیوال په سر یې کېنو او بیا د ورته دې رومیان وغورځي هلته دی وجد په ځان نه دا ترپکې دی وایي یا د چت د پاسه د بلای د پاسه کېنو دی دې دارا وایي هغه ځان نه شی دی دا یره هیبت ځان له شریف دی کې په انسان به خودی راځي په دا جدا شی دی وصابرین اور دا حق کسان دی چې صبر کوونکی دی علامہ په حق مصیبتونو باندې اصحاب هم چې دی ته ورسی کم مصیبتونه چې دی تر رسیدلې دي نو پای کې دی جزع فزع دا سزونه نه کوي دا الله نه شکایت نه کوي پاغه باندې صبر کوي هر قسم تکلیف چراغې یاد ساته مونږ مو چې دا مفیدین مونږ یو مو چې نه مصیبت راشي نو زمونږ دی چوبو تبیا ګوره ها دا سې چلی وو هم چې حیوانات هم دا څنګه به نه کوي مونږ بیا دا سې چلی په دې وخت کې والمقيم الصلاة اور پابندای سره مونږ نه کوي موږ خدا کینا ته کشتنه په مونږ نه کوي نه کوي چې یو کړه دوه پته نه لګی دی یو جمع سره کړه دوه درو کې روکشه نه دا غی ځان له ترتیب دی سیبا چې د مونږ سره دومره تعلق وي چې با جماعت هم اوس کې ځکه دا جماعت سره مونږ دا واجب او ضروری دی کنه واجب دی کنه چې سره واجب پری دی نو تاسو بیا په وګوره را پساري مونږ د دې مسه پروا نه کوي و من مار بازی غمالنا من سکوی چه طول مال ورکول دا خونم تا گران خبر دا خو من مار رزقنا هم بازی غمالنا چه ورکلی دی من دیتا ینفقون لگئی پلار دا اللہ کی دا مغل پولیس نیوی دا مال دا پاس طور مار نی ناس چه بس سوک رازی و دے پی و خرش دا سی کئی نچه کم مال اللہ تعالی ورکلی دے دا غینا دے سچل کئی سے انفاق ان کئی دا صفات چه پچا کی وی اہم مخبت دے او دتا اللہ تعالی زیر ورکلی دے اور دتا اللہ تعالی سره یعنی ورته سګړې د بشارت او د خوشاله چې دا صفات پچا کېشتا بس هغه کسان د خوشاله وي چاہے دا الله تعالی سره زموږ سمره مینا ده مونږ په زړه باندې هیبت راځي چې دا الله تعالی کلام لوستي شي چرته مونږ لکه څه محسوس کړی دي دا الله تعالی نوم لوستي شي مونږ زړه کې څه کیفیت محسوس کړی دي صفات لګي او کنه لګي او کنه باز خدا سي وي کنه عاشقان خودي خود په یو دوینو غزان لوي چرته کې او ځای مجنون او ناس کو مجنون ناس تو ناسا پا پسکی پا جماعت کی دا لیلا نم چاو آغستا نم اور ایدو سر دا مجنون یار سر دلان دے تلپا کرا پریوتا والکا مجنون صدر باندے شوی زما دا محبوبی نم چاو آغستا بیا دا خلصان مالک نوما نوغر از دالی چی دا اللہ نم آغستو سر دا کیفیت رازی او بیا پا دی مصیبتنو بانے صبر منکو من صبر زدو آجو چی خوو جاڑو چی اوہو زانو ٹکو یختوشو کو او هر سار سل ستم یاشتی زان تباہ کو تا اللہ تعالی دشمنی واخلو اگر نوستو خدای سے بس صبر کو بلا در پسیش ہوست صبر کئے دیتا صبر ویلے کی گی چی زان دی پا ویرونو بانے مرگو زان دی پا چکو مرگو دا خدای فیصلی بانے تا اعتراضو کو د خدای قضا تا تسلیم نکړه دا غو حکم تا تسلیم نکړه او بل اخر دی لاره چې اوس به صبر کوم اخر کې خاري او صبر کوي بیا پته لګی چې اول مصیبت وخت کې دا صبر کوي او کنه کوي او د منځونو په سمون دا حال دی ماشاء الله اول غشته دی نو کوي نو تاسو په خپل وینې یو په جماعت کې بلد جماعت نه بهر دا زمون د منځونو کیفیت او مم ما رزقنا غوډه لري خبره دا چې کوم مال الله مونږ لرا کړی دی او بیا موږ د الله په نوم باندې غول لګو چې کوم زینه د لګول دي پاغي کې صرف کوم طریقه د لګول د پای کې ورکو ماشاءالله د دې خو نام نشان چرته نشته دا په مسله د چاوا د مخبت وا چې علاقه مخبتین دغه کسان دي دا ځان کوز غنوم کړي او دوی حقدار د دې چې سیر دغه بشارتونه د دوی شي اوس راځي لګون ته کې بیا حرم ته ور مخامخ کیږي او باغی کی جکم قربانی کیږي غټ غټ ساری په کې ذبح کیږي غټ ساری کم دی بدن وی لکیږي اوخان ہوتا دوخان ذبح بسنګ کیږي ول بدن اور اوخان کم اوخان چې سړی ته بو زیاد غټ حیوان بدن وی لکیږي غټ حیوان ته مراد ته نظر ته وځته دوه نه غټ بل نشتا لاندې داغینا میخ اور خوادا لاندې داغینا غټان اور بیزی دی بس سی بد غدرین او حیوانات ته استعمالو لري اوخان چې دی جعلنا ها غرزولی دی مون لکم استاس ور فائدې لپاره دا من شعائر الله دا نقو د دین دا الله تعالی نه دا الله تعالی د دین نخری دا جی څنګه چلته لار شي اوخان باندې علامات وی دنیا ته معلومه را چې دا د حرم اوخان دی د حاجانو عمره والو اوخان دی چا به ته تعرض نکو هغه باندې خپل نشان لکه داغي نشانات په قهو بیان کړی دی تر حرم نه به بارو وته وګور دغه وخت دی زمانه کې داسې چلو چې دا ډاکه ماکه او خلاق ولته دا ډیری ویخه څه شی بچا بهر نه پرې خو دو کبه هر بس شی پادش کنه لوګون ته مالک پته نه غافل او لکه څنګه چې په دې خارونو کې پروت کاډ یو درې ته دې دکان تلاشه بنا راشي اوچتی کې خپل ځای ته اوسې داسې سره جا خون تر بس دا غاډې اوچت کې ځان سره تلتا نه کې ودرې ساجیب سيزونه ویرا کې دین جوړانو په شان شی پټ شی به هغه به نه وړي ته راشي ته خپل غاډې کور الک نه شتانه کې ګور هغه داسې و چې هغه په دلته بي ځای څه شی نه پرې خو دا چې ډاکوان لکه دلته هم څه شی بي ځای پرې دا ګور په سیرال شه مالک پېښې لیکن د حرم حیوانات باغی تعرض نہ کو قطعا بین کو خا هغه جرال الک حرم د بو زیاد د حاجیان دی نو غرض دا دی چې الله تعالی وای دا او خان چی دی دا غرزول دی ما دا او خان ستاسو د فائدې لپاره دا نفی د دین د الله تعالی دی لکم فیا خیر چې ستاسو لپاره په دې کې ډیر نفی دی په دنیا کې دی چې ستاسو لپاره نفی دی او د آخرت هغه ثوابونه خو لا پرېد چې کوم صبح په اخلاص سره د الله په نوم شي تاسو په خپل وای چې پرې ساری باندې سمره وخت دی د دومره وختو الله تعالی تعالی نه کیدر کوي په یو ساری سمره وخت دی بیا فذكروا تاسو اخره اسم الله نمونه د الله تعالی علیها پدی اوخان باندې په وخت صبح کې ثواب په پچې دی هر کیج دی بلال په دریخ کو باندې دریخ پی دی دا خیخ په مخکنه او دور وسله دا بنده غسی او دا پر ګوډه بوله دا سدا که سماته کړی ها دا بوله تک سره ماته کی زما دی لاس په ګوره پدریخ په باندې بودریږي او بس دی ځای کې بده زب نشي دا سر د سینې نه دی د تر ګونه ټول دلته جمع دی ها دلته بده زب نشي مسنون په دې کې دا دی ها چې دی ځای کې بس بھائی بر کار څه کوي بیا او اصل شی دی ځای دی ها دی ځای بس بھائی بس دې دا سې زب هش نو دپ کې چې سو صاحب نو دی ولاړی چې ساته نو دی په پسمکه باندې را لګي کله چې پسمکه را لګي تاسو معلومه رااله بده سر مونږ باسه ساروی کې چې تر سو پورې سای ګورې تلوار په نه کې چرګانو عالم چې قریب لا تلتا کی وي غزان نه پسې کی او دلته نه دی په شروع کړي کسابان سر مونږ دی باسه پام کوي ګورې تر سو چې په دغه شی کې روح شته سر مونږ له لګو دی ورنه چې ساته نو دی هغه نه روح نه سر مونږ باسه تلوار مکه وي کدا باسه کسان تلوار دی ادا چرګانو عالم په کې راغ اخلي واخله ثواب چې دا ولادي په دریو خو باندې ښا دا مسنون طریقه را پسې کې پوخان کې چې دا غس خپل او تړل شي مخکې نه دریخ په وې دي را سم لای دی والا کا څنګه نه سم دی دا را سم نو له خبر نه دا چې را سم بیا خپل تړل شو رسول کراونه چې چار صدی ته اور ځای کې نه ته اور کو ځای ته رسول دا مسنون طریقه او کنه دا غسی دی را سم دا ولال دي کام دا مسله دا سنت طریقه دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا وسلو خان لال کڑی دی کنا سلو خان نبی علیہ السلام پہ وزن لال کڑی انت بس وہ سل چرگی ملا دی نہیں دی وہی کمنگا وہ نہ دوا لال تو بیا پر بار بار کو کون ہوئی سلو خان لال کڑی دا سے تو لال زما دی لا سن تو تورے دا سے ولال دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی دمرا گون دی حالت دی دی دا پشان پالے پشان ہر بار تو یہ ہور سردا دا کو مر تا کھانا مکھ کی نبی علیہ السلام دی لے کے دې مت داسې مخکې کې کتاب وروړي سره پاسش په تنبی رسول الله علیه وسلم نور حضرت علی دا والا کې جلا تعالی مسنون طریقه دار فیضا وجبت کله چې فریزي دوی کله چې سشي وګورځي کې اړخونه داغي ازا وجبت جنوب وها او کله چې سری وګورځي کې اړخونه داغي اړخونه داغي وګورځي کې یعنی دې قسم کا باندې وګورځي په طرف وګورځي کې ثابت نه اوسي کنه فخذوا من هذا دين افرايت اسو زمانه دي جاهلیت پشان مکه وای چا غي بکدا دا ذب هيو کې نو خپل بيت نه نه پړ دي نه تاسو ته نه خره خدا امر د پار د استحباب دي وجوب نه کړ دي نه مني يا موړه مه خره او مستحب او مباح مسله دي چې ځان ته نه خره واطعم القانع او محرم تاسو په گزاره کوم کی گزاره کوم کی دي ته چې غریب ته سوال نه کوي فلنه چنګي چاته او تا ته پته لري چې دا غریب دی دې ته قانع وی لیکيږي دې سړی باندې اوپروا ول موتر او دارنګي په هرسناک باندې موتر هغه غریب ته وای چې هغه سکه خله او درخواست مخکي مخکي گئی نو معنا دا دا چې دا دواړه قسم فقرا کم سوال کوي د خلکو نو کو سوال نه کوي واغی باندې اوپرا او خپل هم ته اوپراخه او داسې کار مکو لري که څنګه چې د زمانه د جاهلیت وي بده نه پړل کذالک سخرنا ها دارنګي الله تعالی وی تابې کړی دې موږ دا اوفان لکم ستاسو لپاره تاسو لپاره مطابق کړو لیتتمکنو من نحر ها دیر پار چې تاسو قادران شئ په علالولو د دې که الله تعالی دا زمونږ نوې تابې کړی خدای شته کوي او پیشون ته بیا را ټینګه کړي بیا دا دومره لوی نیو خان خو لا پرېږده وګویان چې الله تعالی حکم د لاندې دی نوې خدای شته که تا یو پیشون را ټینګه کړی یو منګل دې پړه غرضدار چې دا سیزن الله تعالی تابې کړي د چا دي ستاسو تابې کړي د خپل حکم مطابق ستاسو فیت چې سوار سره کوي لعلکم تشکرون دی رفاره چه تاسو شکری ادا که دی نعماتو دا اللہ تعالی چه اللہ مونبانی کمی نعمات کری دی اس مسئلہ دادا چه دی زمانی دی جاہیت دا مسئلہ با چه اغیب کل دا اخان لالگل نا اغیب دا کعبہ نا دا خان کعبہ دا وین بے فاغی دا سو اوتا پلا اغیب دا اللہ تعالی تا دنیز دیکل زری دا اللہ رد کی چنا وخی اور وینی بنا وقت داد نید را رسی اصل شے اخلاص دی جی اور دا باز کسان چی دی اغی سو بی مخیمن تاسو یې چې دا قربانیو کې اوبین راوالې چرته دیونه غوونو پوری ته خو دا خبر چې دې په ذهن کې دا مسله ده خانانو داسې زونه نشته هغه به په دا خانه کا په تفلا کو ځان لگا او داسې زونه مې زونه نشته څه په دې سره چلته وینا را جامه کا دیونه تاسو مونږه بسې چلو کې خو دا خبر چې دې په ذهن کې سي لین علی الله بالکل نفی دی الله تعالی تا یعنی نرسی الله تعالی تا د قبولیت د کارا لحومها وقید دی حیواناتو مطلب دا دی چې مقصود د دی مقصود اصلی اغا تعالی تعمیل دا حکم دا اللہ تعالی دی دا اللہ حکم من اللی وقی وینا دا مقصود اصلی ندی مقصود اصلی تعمیل دا حکم دا اللہ تعالی دی نرسی اللہ تعالی تا د قبولیت د کارا وقید دی قربانو ولا دماؤها او نوینی دی قربانو نوینی دی او نوغفی دی دا پتا پای را تا پیدا سمکو ہے چکنی خانہ کعبی بانو تا پای یا بلزے باندے ولیکن ینالہو لیکن رسی اللہ تعالیٰ تا دا قبولیت دفارا اتقوا منکم اخلاص تاسو ستاسو چکم اخلاص تے اللہ تا معلوم دے چدا زما دی بند دا کار سنگو کو زما حکم منلو زما دا رسا دا پارو کا اللہ وی ماتا تا معلوم دے چکم تا قور ستاسو نیتونا اور ستاسو اخلاص تے آقا شے اللہ تعالیٰ تا رسی او څنګه الله ته معلوم دي چې اوسړي څومره مخلص دي د نیت څنګه دي او دارنګ دې دا کار دي چې د زاده کار کړی دي او کذالک هم دارنګ سخرها لكم الله تعالی تابې کړی دي د پاره د فائدې ستاسو د حیوانات لتکبر الله دې د پاره چې تاسو بڑای بیان کړي دا الله تعالی علامه په هغه طریقه حدا کوم چې الله تعالی تاسو خو لري دا الله تعظیم بیان کړي دا الله نو واخلې کومه طریقه چې الله تعالی تاسو خو لري وبشر المحسنين او زیر ورکا خیستا عمل کو ان کو تا کم کسان چې مخلصان دي نو الله تعالی وی دي مخلصانو او خیستا عمل کو ان کو ته زیر ورکا ان الله ته تاکي سر الله تعالی يدافع اڑوي عن الذين امنوا جنگ کافرانو د حق کسانو نا چی ایمان روړې دي دا د الله تعالی په اختیار کې دي اراده وکي چې مسلمانانو باندې جنگ کو نو الله خبر بل طرف ته واړي دی خپل میں اس کے اختلاف پیدا شیا بلا مسئلہ پیدا شیا بلا ہمیشہ دا پارا با کافران اندغا سکول صحابہ کرام و خلاف غیص سکول خو اللہ تعالیٰ با خبر وارو لبن طرف تھا ان اللہ پتا اکسر اللہ تعالیٰ یدافع اڑوی جنگ دا کافرانو عن اللذینا دا حق کساننا آمنو چی ایمان روڑے دے مانا دار چا اللہ تعالیٰ جنگ وارئی اللہ تعالیٰ حفاظت دا مومنانو کی ان اللہ پتا اکسر اللہ تعالیٰ لا یحبو نفقی کل خوان هر خیانت کو ان کے خیانت گر چر اللہ پامانتون کی سو خیانت کئی کفور و ناشکر سڑے کم سڑے چنا شکر کئی دا اللہ تعالی اس خیانت دی کافران سکڑو دا اللہ سرے شریک گرزو لیو او دا اللہ دا نعمتون ناشکر کو واضح حال چر پیغمبر آگئی بے قدری اکڑا او پیغمبر علیہ السلام نو اس دو نو مکہ کی خدا مسئلہ وا چکل مسلمانان کم کنا لگ مو دیو کافرانو به ظلمونه کول چې کله دا مسلمانان یو تعداد جوړ شو 400 د دینه برو ګرځیدل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته درخواست پیش کړي چې دې ظالمانو قوم سره ډیر زیات ظلمونه وکړو حکم داو چې اغه تاسو سره ظلم کوي لاس قوم نه خوځوي بدله به نه اخلي نو بیا دې صحابو نبی رسول اسلام ته وی کوم ته اجازه تو شي چې کم اس کم دی له هم د خپل ماته کو یو څوک ونه ورکو کنه اجازه ورتنو د لس کال زندگی داسې مکه کې دیار لسته رشیدا چې دې کې ګوري اجازه ته جنگ نو تاسو معلومه را چې کله مدینه منورې ته هجرت وشو اجازت ته خبر راغې چې استاد کافران سره هر قسم جنگ بولې شي دا غي بیان الله تعالی کوي او د جنگ علتونه بیانې او زنا اجازت کړي شوی دی د جهاد کولو للذین حق کسانو ته یقاتلونا چې جنگ کې دي شي د دوی سره چې دوی سره جنگ کې دي شي یعنی کافرانو باندې سره جنگونه کول نن حق کسانو ته الله تعالی سو کی اجازت یو او د جهاد علت رمبه سره چې کافرانو دوی سره جنگ کوي نو چې کافرانو کله جنگ کوي دوی سره نو دا علت دې دي چې اوس په تاسو ورځي او دین علت دا دی به انهم ظلمو په سبب دې چې دوی سره ظلم کړی شوی ظلم دوی سره شوی دی دا غي بیانوم دي چې دا مظلومان دي نو دا ظلم دوی سره دا علت د فار دي چې د جنگ د کافرانو سره د جهاد دي چې بسوس ور سره کوي او درېم و ان الله او پتا کی سره الله تعالی علی نصرهم په امداد د دې مؤمنانو لقدیر خامخا قدرت لرونکي دي درېم مسله دا چې الله تعالی ور سره مدد کوي جی بس اعلان عبد الله ابن عباس وی داړم به آیت دی اجازه د جهاد لپاره راغله د قران کې غدا آیت ده بس دې سره الله تعالی اجازه تو او دا غې نه رسول بدر نه واخله تر څو پوری تر حنین پوری دا سمره جنگونه او تبوک پوری شوی دي ټول تاسو مخې ته ریسه بیان شوی دي صفات شوی دي بیا به بیان الذین ادا کوم کسان دي چې الله تعالی دوی ته د جهاد اجازه کوي دا هغه کسان دي او خرجو چې د یستلی شوی دي من دیارهم نو کورونو کولونا بغیر حق بغیر د جرم شرعی نه دیسه جرم خو نه دی کړی ولې د مکې نه دا کسان یو ایستل د کافرانو ولې دی سر زیاتې وکړو ولې د دوی نه کورونا عزیزان بچي خزیدار صفاتې شو صرف په یو ټکی الا یقولو مگر د دې خبرې نه چې وی دوی ربنا الله رب زمونږ الله دی او کافرانو ور سره دا نه منله دی وای الله الله ما سوا دی یو نفل څوک نشته په دې خو کافرانو دوی سره دښمنی جوړه کړه دا خبر هغه ته ناشنا و په داسې ځنګلیانو کې د الله تعالی د وحدانیت شمع بلول او پلاس کې ګرځول دا آسانه خبره نه و صرف د دک کې وجنه دی د کورونې استل شي او دا خبره د استل نه ده کوي سړی سوچو کې دا خو کمالي خبره کوم دا ولیکن هغه غنو پیدا ولولا دفع الله او کنه وی اړول د الله تعالی الناس خلق لرا بعضهم ببعض بعض لرو په بعض باندې چې الله تعالی دا کافران واړو په مسلمانانو غیرالو او مسلمانانو ولدا مخونه ول او په بل طرف کې الله تعالی دا کار کړی دی یعنی کدا جهاد نه وي چې دې مسلمانانو د کافرانو د خلیو په پرای ماتې کړی دي لهدمت خامخا نړول شوی بوي سوامعو ګرجې د راهبانو بیا به چرته راهب بندگی نه کولا کمه بندگی چې صحیح طریقې سره راهبانو کولا که جهاد نه وي نو بیا به ګوره یاد وساته د راهبانو د عبادت خانې قدمې وي جهاد داسې او شعر چې دې تحفظ ورکوي شرعي اسلامي او لرا د جهاد د وجه نه ستا مز مز دې زکات زکات ته روزه روزه دا ستا عبادت خانه آبادی دي که چرته جهاد لري شو نو الله شه تاسو ګورې بیا عبادت خانو باندې حملې دي ستا په احکامو باندې حملې دي ستا په عبادت باندې حملې دي تا بیا بندګۍ ته نه پریدي په خپل کور کې دې نه پریدي نو په خپل کور کې بری څه پریدي الله تعالی وایي لولا دفع الله الناس کنه وی اړول د الله تعالی دې خلق لره بازو لره په بازو سره لهدمت نخام خان نړول شی به وی سوامعو گرجی د راهبانو د بزرگانو دا گرجی و بیا اور دارنګ عبادت خانې د چا دی عیسایانو بیا وی لکیږي دی عیسایانو عبادت خانو تا چغی کا ځان لکم زینه جوړ کړی دی و صلوات اور ها کنيسي دی يهوديانو صلوات وی لکیږي دی يهوديانو عبادت خانو تا و مساجد اور جمعتونه دا جمعتونه کوم روان روان شکر روان نشو ګوره ورته سمره د مسلمانانو جمعتونه روان بالکل صاحب غنور خلا فریدا ستاپ ملک چې تو جماعت جوړه نه یاله کا موقع به دی اجازه ته والی کینه بیت ته خپل ملک غنور خلا فریدا دومره راگیر کړیو چې اوس مونږ ته په خپل ملک هم ازادي نشته.